Cześć, mówi ten typ Mess. C'est moi. I mój nowy album Zamach na przeciętność. To zamach na przeciętnych artystów, rzemieślników w zasadzie, przeciętnych recenzentów, przeciętnych słuchaczy. To pochwała muzycznego rozwoju. To kwas siarkowy zmywający ze mnie lepką polewę samozadowolenia, jak pisał Bukowski. Bo mam tą pewność siebie, stoję murem za każdym wersem, ale pozostaję swoim najsurowszym krytykiem. W kawalerce, w której tkwię i mikrofonem, obok którego zasypiam, nagrałem płytę. Wprawiona w ruch może przeciąć tętnicę durnowatych trendów i przeintelektualizowanego bełkotu, wkurwiających mnie zresztą porówno. Musicie pamiętać, że ten album... Co jest? Mess. Dobra, wiem, napisałeś sobie przemówienie. Lubisz wszystko doprecyzować. Fajnie. Ale przestań, kurwa, gadać prozą, od tego będziesz miał wywiady, okej? Okay? Wolimy, jak te twoje jadowite myśli się ze sobą rymują. Więc weź, skończ tę gadkę. Yo, DJ! Rzuć jakąś bombę.